ingin kau punya jasa dirimu. Aku suka itu. Hanya alay ko sa'yo lamang, kaya tuwag ng matarantan, pag-ibig ko sa'yo'y nakalaan. Kailan man kita masasaktan, kahit na anong nangyari ay nagmamahalan. At sa pagsapit ng sa'yo, di na yata tama ito. At di na magkakaganon kung ako ang pipiliin mo. Pag ako'y di mapipiko, ako ay iyong iyo. Kailan man kita masasaktan, kahit na anong at sa pagsapit ng dilim, di mawawalay, pag-ibig ko ay tunay. Ibig ko ay tunay.